گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 569. این برنامه با همکاری مرضیه، ایرج، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ ابوعطا از جواد لشکری، تنظیم برای ارکستر از فریدون ناصری، ترانه از شاه زیدی، غزل آواز از حافظ، اشعار متن برنامه از عبید زاکانی، مریم ساوجی، سعدی، گوینده روشنک. کرد فارغ گل رویت ز گلستان ما را، کفر زلف تو برآورد ز ایمان ما را. تا خیال قد و بالای تو در دل بگذشت، خاطر آزاد شد از سرو خرامان ما را. تا به دامان وصالت نرسد دست امید، دست کوته نکند اشک به دامان ما را. دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. کجا روم؟ کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. Thank you.

به یاد روی تو دارم نظر به ماه امشب، که راز چشم تو دارد نگاه ماه امشب. سزای عشق به جز سوختن نبود، تو هم بسوز ای دل آلوده در گناه امشب. سپیده می دمد و چشم من به روزن صبح، سفیده را به رخت کرده اشتباه امشب. بیا ز بیم رقیبان سه روز بگذاریم به سایه روشن مهتاب وعدگاه امشب. Thank you. گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 569.